بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سورة العنكبوت دا مكي سورة دي نازل شوه دي ورستو مخي دا سورة التدفيف أو ورستو دا سورة الروم ترتيب قرآني كي نهشتم نمبر سورة دي او ترتیب نزولی کی پنځه اتیایم نمبر صورت دے ترتیب نزولی او قرآنی باندې پوئی گئے اصول کی دا خبر پورا تفسیر ویل شوی نو ترتیب قرآنی کی نهشتم نمبر صورت دے یو کم درشم او ترتیب نزولی کی دا پنځه اتیایم نمبر صورت دے رب دری صورت دما قبل سردار ہے سور قصص کی تسلی ذکر شولا و تشجیع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اید اللہ پیغمبر دا موسیٰ علیہ السلام شاند کی کارو کا نو دی آیات کے اللہ دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی تشجیع مومنان مسلمانانو تا اے مسلمانانو تاسو امدا سی کارو کئی لکہ انبیاء علیہ السلام چی کڑے ہو شیعات ہو کئی بہادری ہو کئی دا اللہ تعالیٰ پا دین مانیٹنگ پا دی شئی دویم ربط نماقول سردار ہے دا سورة قصص پا آخر کی ویلے شو لہو الحکم ولا تدعو مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو مسئلہ توحید بیان شولا دی سورت پا ابتدا کی اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کی تبلیغ دا مسئلی تا دا کم مسئلہ چی رزدک للا تکالیب پر باندرازی خدا مسئلہ ورسا داود سورت دا التشجیع بی ابتلاء المصائب اے مسلمانانو دا اللہ تعالیٰ دین ورسوی تکالیف برازی دا اللہ تعالیٰ دین بغیر دا تکالیف و ندا ندر رسید لے منگو تاسو تا نبی علیہ السلام پا دیر تکالیف پرداش کردی دی صحابہ اکرام پا دیر دیر تکالیف پرداش کردی دی نا ات تشجیع بے ابتلاء المصائب بہادری دان کی پیدا کئی کوشش ہو کئی دا اللہ تعالیٰ دین دا پارزان کلک کیا اللہ تعالیٰ بم کامیابی خامخا الف لام میم اللہ تعالیٰ فویگی فمانا رضی حروف حروف مقطعات طویلے کی احسب الناس ویترک ویقول آمنا وهم لا یفتنون پا دی آیات کی داود سورت بیانی گی التشجیع بی ابتلاء المصائب مسلمانانو چید اللہ پا دین مانی ٹنگ شولی مصائب بدا بند رازی مصائب بدا بند رازی احسب الناس ویگ گمان کئی خلق یترکو چی پری بخود لیشی دیوں ای یقولو دا دی وجن چی دا خلق کوئی آمن نا منگی مان را وڑا دے و هم لا یفتنون او حال دارج پا دی بانی با آزمی اختون نشی کیا دلے اللہ وی در خلق سو گمان لے زن پر آیات بانی پویا کیا اللہ وی دی خلق صرف آمن نا ویلے دے لکہ دا سی وی چی منگا مومنان مسلمانان یو پا دی بانی با دیو جنت تجی سی ربس جو سڑے وی زم مسلمان یم زم مومن یم و هم لا یفتنون او حال دارج دی بانی آزمی اختون امتحانات پا دی بانی ندی را غلی دا اللہ تعالی پا دین کی چیز اللہ پا دین کی امتحانات دبانی ندی را غلی و اللہ وی دا بیام گمان کئی زبا جنت تلار شما دا سی پالتو لگی آری زبا جنت تلار شما دا جنت تنشی تلے امتحانات و نبغیر جنت نش تلے امتحانات پر مندرازی او نبی علیہ السلام بیل اشد البلائی الانبیاء دا طول و نسخت کالیب دا اللہ تعالی پا دین کی پیغمبران ترسید اللی ثم الامثل و فالامثل بیا چرا پیغمبران پا نخش قدم مانی سوک روان دی دا اللہ تعالی پا دین مانی پاغی مانی بتکالیب دیر رازی نو اللہ وی اسی گمانو نمکہ وی زان لاسی مخوشالا وی چی مونگ بغیر دا امتحان نا جنت تلار شو چی امتحانات دبانی نی راغلی تا جنت تلار شی زان اسی مخوشالا وی اللہ تعالی وی ولقد فتن اللذین من قبلهم او یقینا ازمیختون کڑی مونگ پا کسانو مانی چی مخ کیو ددیونا اللہ پا پیغمبرانو مانی دیر ازمیختون راوستیو نبی علیہ السلام دا کعبی سوری تناسو صحابہ کرام تراغل ویدے دا اللہ پیغمبر مونگ تا خودیر تکالیف ملاو شو لے مونگ لپارا دعا وکا نبی علیہ السلام اتوید اللہ بندیانو وی تاسو ستاسو نجی مخ کی کم خلق تیر شوی انبیاء علیہ السلام و داغی مرگری اغیل وکن دو کنستلی شوی لپا میانس کی بیب کی خلق و دراو اغا پیغمبر یا داغی مرگری بیو دراو پا یوز اغل منشار و علامہ پر قراسی ہی عرب راور لی شوی لپا داغی پر سر پر میان بانی بی کی خودلا پا یوز اغل شقین اغا بی پا دو زیکا اغا دا اللہ تعالی دا دین ننا غختتا تا معمولی تکلیف رسیدلے دے معمولی ویچے بس مر شما غرق شما یہ چل نلے شوئے سو چل لبانی شوئے دے نبی علیہ السلام کہ یو سلے ویچے زو گے شوئے ما دا اللہ تعالی پا دین کی مامانی دا تکلیف را غلے دے نبی علیہ السلام پا خیر تپسی کارنی نو ترلی ولی منگا اتاس خدا غی امتیان یو کنا احسب الناس ایترکو ایقول آمنا وهم لا یبتنون ولقد فتن الذین من قبلهم یقینا امتحان کړي او ازمیخ کړي او پاکستان باندې چې ردیو نمخ کیو فلا يعلمن الله الذين صدقوا نو خامخ کار کوي الله تعالی مخ کی تاسو ته علم ظهور هغه خو یاد درته کنه تفسیر ما دغه معنی کړي او مدارک او د جلالین دغه معنی کوله نو کار کوي الله تعالی خامخ کار کوي الله تعالی کسان صدقوا شریشتونی دی په داوا د ایمان کې صدقو سمانه ده وس هر یو سړی زم مؤمن يم زم مسلمان يم زم جنت ته زم وس دا سم معلومه راځي دا څوک په ګرشته او څوک په دروغ وي امتحان راشي تکلیف راشي نو چا چې په ایمان کې رښتونه یې هغه معلوم شي او څوک چې په ایمان کې دروغ جن یې هغه پرې کې معلوم شي فلا يعلمن الله الذين نخکا خامخخ کرکه الله تعالی کسان صدقو چې رښتونی په داوا د ایمان کې ولا يعلمن الكاذبين وخامخخ کرکه الله تعالی دروغجن په کې ډيري ام حسب الذين يعملون السيئات يسبقون دي آیات کې الله تعالی ذکر کوي تخویف الله تعالی ذکر کوي کم چې بی دینه خلق دي الله تعالی وي هغه دي دا ګمان نه کوي چې ما د عذاب نه بچي زما د عذاب نه شي بچ کېدل ام حسب الذين آیا ګمان کوي کسان يعملون السيئات چې ناکار اعمال کوي بد اعمال کوي کوپر کوي شرک کوي او د پیغمبر خلاف کوي آیا يسبقون چې دی وبچي زما د عذاب نه سا ما يحكمون دی رب د فیصله د چې دی وکي الله وي دی رب د فیصله کوي ته چې کوم خبره کوي دی رب د فیصله من کان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات من کان يرجو سوق چې عقیده ساتي لقاء الله د الله تعالی د پیښې فان اجل الله یقینا نیټه د الله تعالی لات ان خامخراتلن کړه سوق چې د الله تعالی د ملاقات عقیده ساتي الله تعالی دغه نږدې ده دغه وعده ډیره نږدې ده را بشي اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون اغه واقع مکه بیان شوه مکه آیات چې ذکر شوه ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه فان اجر الله لاتني قنن يتد الله تعالى خمخرتن كلا وهو سميع العليم او دغه الله تعالى هر ساوري العليم په هر سوني پوي دي ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ومن جاهد چا جزان وکړو فانما يجاهد لنفسه نو قنن دي ځان کړی چې پیدا د خپل ځان نه پاره ده چا دې د کې جهاد معنا مجاهده سره یعنی ځان کړول الله تعالی و چې الله د دین د پاره د څومره ځان وکړو پیدا خپل ځان ته ځان ځانم به خوبه ک په روزه کې ډیر خلک داسې چې هغه ودا خوب چیرې حساب بوته نه مانو چې ما څومره خوب کړی دی ډیر مؤمنان مسلمانان به داسې چې هغه شپه الله تعالی ته ورونه یې عبادت به کوي څوک درسونه تناسي چې څومره رمضان وکړه او ځانم به خوبه کا ځانم تکلیف کې کده الله تعالی د دین د پاره الله ما ته پیدا نشته لري خو ځان نه دی ګټه وکړه ځان نه دی پیدا وکړه او من جاهد چا چې ځان وکړه او پاین د الله تعالی د دین د پاره پاین ما یجاهد لنفسه یقینا دې ځان کړی چې ثواب یې د پاره دی پیدا د در پاره ده ان الله لغنی یقینا الله تعالی به پروا دی عن العالمین د ټولو خلقونه زمونږ د اعمال او د عبادت ته د هیڅ ضرورت نشته د الله تعالی خدا د انسان د پیدې لپاره الله د سویل دی دا امتحان دی په مونږ او تاسو باندې چې دا زما د بندگان زما خبره سومره مني والذین آمنوا بشارت الله تعالی ذکر کړي والذین آمنوا کسان چې چا ځان د الله تعالی د دین د پاره کړولې وسره شه دغه حال وګوره والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی دي نه په طریقه پیغمبر باندې لانو کفرن عنهم سیئاتهم الله تعالی لری بکومنګه عنهم داغین سیئات ایم بدای داغی بدای بت لری کو ولا نجنهم او خامخ بدله ورک مدیو ته احسن الذی ډیر خایسته بدله دا هغه عملونه کانو یعملون چې دیو کوله چې چا نیک عمل کړل او ځان سمره کړول دی الله وای دسه خایسته بدله بدر کما چې ته الله نه پیو خوشاله شي الله تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانانو د رمضان مبارک اعمال قبول کی دا ډیر زیاته نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دې پر دعا کوله وی الله تعالی پمونگ بانی در رمضان مبارک میاش پا خیر و عافیت سر راولا اللہ تعالی دی پمونگ بانی در خیر و عافیت سر استی رکی چی اللہ تعالی پا کرازی کمونگا مخ کی تاست ما حدیث ویلیو نبی جبریل علیہ السلام خیری کردی وی او نبی علیہ السلام پی امین ویلیو چی پا رمضان مبارک کم چا تبخن ونشی جبریل علیہ السلام اللہ دی تبا کی نبی علیہ السلام پی امین وایو اللہ دی تبا کی چی پا رمضان مبارک کی دومره نیک عمل ونه کی چی ځان جنت ته ورسوي او الله تعالی ځان ناراضی کی نو دا دی تبا شي نو الله تعالی دا خیرونه مونږ بچ کی ولا نجنا مخامخ بدل بور کو مونږ دی ته احسن الذی ډیر خیسه بدل دا هغه عمل کان یعملون چی دی کول او سین الانسان بی والدیه حسنا او سین الانسان او کلکو کم کړ دی مونږ انسان ته بی والدیه د درم او پلار په بار کی حسنا دا احسان کولو و این جاهداک او کدا زور چلی پتا سو باندې و این جاهداک کدا مور او پلار زور کوي پتا باندې لیتوش لیتوش ری کبی دیر پار چیتا لیتو شریکا چیتا شریک جوڑ کی بی زما سرا مالی سرکا بی ہی علم چنیش تر استار پار پا غیبن علم پلا تطعهما نو خبر اما مند دا غدوانو الی مرجعکم ما تری واپس استاسو پا ونبیوکم بما کنتم تعملون نو خبر بدر کم تاس پا غمرون من چیتا سیکوائی دا اللہ تعالی دویم امتحان ذکر کئی پا انسان مندی مخکی اللہ تعالی ویل امتحانات بد من راضی بغیر د امتحان نری نه پریکدما نو دویم امتحان د سره د مور او پلار دی الله تعالی ویل چې مور او پلار سره ته ښه کوه خو امتحان په تابانه داده چې یو طرف دستا مور او پلار دی بل طرف ته هغه الله تعالی د دین نه خلاف طرف ته ترابلی تا ته مور او پلار وای چې د دین کار مکوه تا ته وای چې شرک وکا بی دینی وکا جهاد مکوه هجرت مکوه اوس دا لوی امتحان دی چې یو طرف دستا مور او پلار دی بل طرف ته دین حکم دی اوس پسکه دا مجاہدہ دا اللہ تعالیٰ وی پلا تطیعہما پا دسی معاملہ کی بیر مور پلا خبر ممنا ذکر پا حدیث کی راغلی دی چی لا تعطا لمخلوق ان پی معصیت الخالقی دا اللہ پنا پرمانے کی دا مخلوق تا بیداری نشتری بیر مور پلا خبر دی ممنا دا لوی امتحان دا بانی دے خود دی امتحان کی وزان پاس کے اللہ تعالیٰ وی دا مجاہدہ دا احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون از میخ بربانی نرازی امتحان بربانی نرازی ولی تا پا روایتو کی راغلی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اغه روایت ذکر کړی دی د سعد رضی اللہ تعالی عنہ نه اور دی رضی اللہ تعالی عجیبه خبره ده په دې آیات کې وې دا آیات د مبارکې نازل شوې ده نو داغه واقعیا څنګه وا سعد رضی اللہ تعالی عنہ مکی مشرک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کړه دین دعوت وچلو اغه ایمان راوړ او د دې مبارکې راضی وې قال كنت بارا بأمي فأسلمت زما در خپل مور سره ډیر زیات مینه محبت او دومره احسانات په سره کول چې دا غیب څه حساب کتاب نو ما اسلام راوړ مسلمان شوم نو فقالت لتلعن دينك او لا اكل ولا اشرب حتى اموت فتعير بي صادر رضی الله تعالی عنه ما چې ایمان راوړ نو زما مور چې کله زما خبر شو چې دی ایمان راوړ دی نو ما ته دا خبر او کله چې لا اكل ولا اشرب زبنه سخرما نو تسکما او د حتا اموت تر د مرګ پورې تر دې پورې چې مرګ راشي حتا لتدعن دینک یا به تر خپل دین واپس پرېږدي ایمان به پرېږدي واپس به کافر شې نو الله به خوراک شروع کوم او که ایمان دې پرې نه خوده نو زه به نه خوراک کوم نه وسکا کوم تر دې پورې چې دغه سیمړ بشم نو فتعیر بی د صادق رضی الله تعالی عنه ما تخلق په غرونه راکړل ډیر زیاته په یو لار باندې روانو مالک تر مور او پلار نه پرمانه بس مور او پلار دی هلته کې به غرمو باندې ولاړه د ډوډۍ نه خوري او سکاک نه کوي او تا چې ایمان نه وړی دی خو پریکړه دا ایمان کنه یو براله پیغور راکه بل براله پیغور راکه بل براله پیغور راکه او خلکو ولا ته داسې پیغور راکه او چې یا قاتل امه ای د خپل مور و جون کیا ای د خپل مور و جون کیا وای دا پیغور به راته راکو چې ستا مور ستا په ایمان باندې خپره خدای ایمان پریکړه کنه ولې دې مور وجنې وای دا خبره به راته کوله سعد رضی اللہ تعالی عنہ وی بقیت یومن و یومن یو ورځ سار شو مال چیزان لبسکیا وی بل ورځ بیا سار شو مال چیزان لبسکیزا وی بیا راغله ما د خپل مور ته می پاک خبره وکړه وی د دې پرې ځلکی دا تم او زمانه چې دا به زما در هزار پاره د ایمان به پریک دی اسلام به پریک دی وی وسله سینه باندې مور ته ورغله ما پاک خبره می وکړه دا خبر دی الله تعالی زمونږ استاد نصیب کی ګوره چی دا الله دا الله سره مور مقابله راغله دا مور او دا پلار مقابله درال یو دا الله دین دی بل طرف سره مور او پلار خبره ده مور او پلار پریک دا د الله تعالی دین واخله نو دا وت ډیر زیات عجیب خبره کی یا امه لو کانت لکامه او نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی هذا فان شئتي فكلي وان شئتي فلا تاكلي اے زما مور پاکه خبره می واورک الله تعالی ستا په دې بدن کې سل روحونه پیدا کی سو پیدا کی سل روحونه او په خرجت نفسا نفسا ستانه یو یو روح را وزي او زتا ته ګورم نو بعد ما ترکت دینی هاذا د خپل دین نه پرېږدم فاین شئت فکلی و ان شئت فلا تاکلی که خوخه دی خوراک کوا او که خوخه دی نه نو چویم نه خوري اړو چویم نه خوري پاکه خبر می توکل که په دې بدن کې دی الله سل روحونه واچي دا یو یو دنه سی وزي او زره ګورم نو په الله مې قسم کې د الله دین پرېږدم که خوراک کوي که کنه کې نو اړو چویم نه کی یی ضرورت ته نشته نو فلم مرات ذلك اكلت کله چې دا خبره ولیدله چې دا دومره کلک دی خپل دین باندې وي ډوډۍ راوړه یا سیزان د لوګین نه شم وجله الله تعالی دا آیات دا مبارک نازل ک نو بیا خوراک وک و ان جاهدا کله تشرک بی مالی سره کبی علم پر تطعهما الله وی دا امتحان بر باندې راځي د دین په بارکی یو طرف تستامور او پلار دی او بل طرف ته د الله دین دی نو د الله دین واخله امور افلار فریق د خیر دی پدې کې د الله تعالی نافرمانی به تنه کې و ان جاهداک او کزور کې د امور افلار پتا باندې لتوشرک به دیر پار چې تشرک کې زما سره مالی سلی به علم مالی سلک به علم چې نشته تا د پاره فقیر باندې علم علم نو مراد چې دلیل دی فلا تطیع رحمان امور افلار خبر بیا منه الی مرجعکم زما طرف ته واپس کېدل ساس پونه به کوم ما کنتم تعملون نو خبر بدر کم تا سره دا عملون چې تاسو یې کوي والذین آمنوا وعملوا الصالحات بشارت الله تعالی ذکر کړي والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړ دي او عملوا الصالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر باندې د پیغمبر په طریقه باندې عمل کړی دي لندخلنهم فی الصالحین داخل وکما غیر پکا په ډله د کامل نیکانو کې الله تعالی د نیکانو خلقو وډله کې به داخل کما ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا وجه في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الله تعالى يبل دغزي كركي وإنسان زي كركي لدينا دي آيات كي بعض منافقان الله تعالى زي كركي بعض خلق كافة دي دين كي تنگ ني نكلش معمولية سوك دي سيوس كوندي نوية مرداد الله سنگ دين دي منتب كده مر تكاليب ملاوي معمولية چي رزخ مشوه نده بيا چغي وحي مرداد الله تعالى دين سنگ دي دا خود سي چل لي دا دس چل لي الله عبادی بکی داغا چیزو نام دی داغا مرداران هم بکی وازشتره دا سوک دی دا منافقان دی کله چې ته معمولی تکلیف د الله په دین کې ورسیږي و دا روان د الله لوی عذاب راغی لکه عذاب نه رټینګ شو ته ته مؤمن مسلمان ته را منلنده و دا الله سره د الله په د الله په دین کې ودا منی خمخه و من الناس عباد الخلقنا ما يقول اغدی چې وای ایمان راوړی دی مونږ بالله په الله تعالی باندې فیزا او زی فی الله نو کله چې بدر دی اویل شیغی تا کلچ تکلیف ورسی یغی تا پی اللہ دی اللہ تعالی پلا رکی دی اللہ تعالی پا دین کی جعل فتنة الناسی نو بیا گرزی دا فتنة و دا صداگان و عذابون دا خلقو که عذاب اللہ پشان دا عذاب دی اللہ تعالی بندی پا وجید لیوات ایوالت اللہ نی در کردی بیا دی هر سر ایمان نچری خلاص شوی چی مرا زماری دی پلار توبی چی دا کار دا کوم دا الله تعالی عذاب بدا نه غنی و الی ولا ان جاءو کشر تراشی نصر من ربک مدد راشی استاد رب د طرفنا ل یقولن ان خام خا دی وای انا کنا معکم منغه خصاص سرو کنه یاره ته ما پی یعنی کنه زخصا مرګره مو دا خبرو بیا کی دا سوک د مخ کی دا بار بار ویل شوی دی او الیس الله ای ولی ندی الله تعالی بما باعلم دیر خپو یا لرون کی بما پی صدور العالمین پاغه سبانی چی پسینو د خلقو کی دی الله تعالی منافق استا پر چل ول باندې ز پوی گما چی ستا مقصد سره کله چی راحت وی نو تبی اوی زر مسلمانانو سره ما خو بس دا منافق لنډ خبردار چی کم دی کی خوی ال دک شپې نو بس اغه دی کی بس دینو ولا یعلمن الله الذين امنوا او خام خخ کرکی الله تعالی کسان چی ایمان راوړ دی ولا یعلمن الكاذبین او خ منافقین او خام خخ کرکی الله تعالی منافقان امتحانات د دیر پر راضی په دغه کی کله مرګری زخمیان کیږي شهیدان کیږي کله تکلیف راځي د الله تعالی په لار کې در دې لپاره چې الله تعالی منافقان او مسلمانان جدا کړي کم یو کلک دی په لار کې او کم یو کلک نه دی وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم دې آیات کې الله تعالی بل امتحان ذکر کړي کله بروان امتحان د سراشي ستا مشر دی ستا خپل خپلوان دی هغه ورته خبرو کی کله ورته وای مړ راځه په دې ګناه کې سره شریک شې نو ته وی چې دا کار کې ګناه ده چې دا زو کومه تبا کېګم وای ستا هزار ګناه زما په غاړه دي ستا هزار ګناه په ما باندې راځه خلک وای کنه راځو دا کار کوي مړ ګناه یې مال ده ته لیونی که ګناه یې تاله ده کار به کوم د ګناه او ګناه به تاله ګناه به تاله می مال می می ها یو خبره ده چې چا تر بی دینه دعوت ورکړي نو داغه ګناهونه دوی دي یو چې هغه کومه ګناه کړی خپل نو هغه او دویم در چې هغه دعوت ته بی دینه ورکړي دنو هغه ته بیا ډبل ګناه ده نو یو امتحان بروانی کړه دا مرضی تا ته وای چې راشه ما سره دا کار وکا بس لري ګنا زما په غاړه ده مړه اکثر په معاشره کې هم د قشخه له کوئی کنه یو غلط کار کوي وای مړه وای دې ګنا زما په غاړه باندې شي راځه او څو لیوانه ما جوړې کا صحیح ده وقال الذين اكبر واي كافرون الذين امنوا ایمان ولو تتبعوا سبيلنا تابعداري وکي زمونږ دلاري اتبعوا سبيلنا دې د عبارت کې تقدیر دی ان تتبعوا سبيلنا کتاست تابعداري وکړه زمونږ دلاري ولنحمل خطواياكما نو پورته وکومنګا پیټی د ګناهونو ستاسو ستاسو ګناه زما په غاړه باندې شي ان تتبعوا سبيلنا دقه دې کې په مقدر دی کتا زمونږ تابعداري وکړه په دې بنا په دې نه کې ولنحمل خطواياكم پورته وکومنګا ګناهونو ستاسو او الله تعالی